अजनबी सांसों की रह गुजर अजनबी, ना तुझे है खबर ना मुझे है खबर, चल रहे हम मगर अजनबी। अल्लाह हाफिज अल्लाह हाफिज अल्लाह हाफिज अल्लाह हाफिज कह रहा हर पल। अल्लाह हाफिज अल्लाह हाफिज अल्लाह हाफिज अल्लाह हाफिज कह रहा हर पल। हर नजारा हर इशारा नया नया है, कौन जाने है सवेरा कहाँ। जर्रा जर्रा लम्हा लम्हा नया नया है, कौन जाने है बसेरा कहाँ। हर शहर हर डगर अजनबी अजनबी, हर निशान हर पहर अजनबी। ना तुझे है खबर ना मुझे है खबर, चल रहे हम मगर अजनबी। अल्लाह हाफिज अल्लाह हाफिज अल्लाह हाफिज अल्लाह हाफिज कह रहा हर पल। अल्लाह हाफिज अल्लाह हाफिज अल्लाह हाफिज अल्लाह हाफिज कह रहा हर पल। दरिया जुदा जुदा है, कौन जाने है किनारा कहाँ। सारे मौसम सारे आलम जुदा जुदा है, कौन जाने है गुजारा कहाँ। हर घड़ी हर गजर अजनबी अजनबी, हर बहर हर लहर अजनबी। ना तुझे है खबर ना मुझे है खबर, चल रहे हम मगर अजनबी।